Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, 53. ayette kalmıştık. Hatta buna mana verdik miydi? Vermedik miydi bilmiyorum ama bir şey de söylemiştik ama yarıda kaldık yani. Şimdi bir üstteki ayet zaten bir vaaz almıştı. Bir tek ayetle bitirdi bu işi. O ayete mana veriyorum. Alttaki ayete gidelim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ Onlara bir kitap sunduk. فَسَّنَّاهُ Onu açıkladık. عَلَى عِلْمٍ Bir bilgiye dayanarak. هُدًا Bir rehber olarak. وَرَحْمَةً Bir rahmet olarak. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İnanacak olan topluma onu bir rahmet ve bir rehber kıldık dedi Yüce Allah. Geçen hafta bu ayet bizim bütün dakikalarımızı almıştı. Şimdi sonraki ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hel yanzuruna onlar beklemiyorlar. İlla te'vilehu onun te'vilini bekliyorlar. Veya onlar onun tevilini mi bekliyorlar? Soru olarak da sorulabilir demiştik. Olumsuzluk edatı da olabilir demiştik. Yarın o gün, yani kıyamet günü, ye'ti teviluhu, onun tevili gelecektir. Yebulülle, bu tevili açıklayacağım yani manayı verip, yebulüllezine nesuhu, ondan önce, min gabri, ondan önce, o kıyametin gelişini unutanlar, unutmuşlar. Gad caet diyecekler ki getirdi Rusulü Rabbine. Rabbimizin elçileri, peygamberleri getirdi. Bilhak, hakkı getirdi. Meğer dünyada Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişti. Yani bu kıyametin kopacağını söylemişlerdi. Fehellene şimdi bizim için var mıdır? Min şüfe'a'e şefaat ediciler feyeşfe'ulena bize şefaat etsinler. Şimdi bize şefaat edecek şefaatçiler var mıdır? Diyecekler diyor o kıyamet koptuğu zaman. Ev nuraddu yahut da bizi geri çevirecek biri var mı? Bir geri dönüş var mı? Fena'mele gayrollezî künnâ ne'amel. Dünyadayken yaptığımız amellerin tam tersini yapacağız. Şimdi orada yaptığımız ameller kötüydü. Şimdi cehenneme gidiyorum. Acaba o dünyadaki amellerimizin tam tersini yapmak için bir daha dünyaya dönüş var mı? Diyecekler diyor. Bu sefer Allah-u Teala bir değerlendirme yapıyor. قَدْ حَشِرُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendilerine yazık ettiler dünyadayken. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve uydurdukları o sahte tanrılar onlardan ayrılıp gitti. Yok olup gitti. Değil. Ayet bu. Biraz uzun. 3-4 satırlık bir ayet. Evet. Şimdi bunu açıklayalım. Hel yanzuruna illa tevile. Tevil aslında yorumlamak manasına geliyor. Ancak burada tevilin başka bir anlamı da var. Sonuç manasına geliyor. Sonucuna, hedefine, gayesine. Sonucunu, onun sonucunu mu bekliyorlar? Yani o kıyametin kopuşunu mu? Yani kopsun da görelim. Yani sen ya Muhammed diyorsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kopacak. Yani bunun ispatı var mı? Yani göster ispatını yani. Onlar bunun İşte o tevilinin sonucunu, bir şeyi açıklarsın, açıklarsın, açıklarsın, ne yaparsın? Yorumlarsın, yorumlarsın, sonucuna ulaşırsın yani, amacına ulaşırsın. Onun için tevil kelimesinin yorumlamak manası olduğu gibi sonucuna ulaşmak manası da vardır. Onlar sadece onu bekliyorlar, sonucunu. يَوْمَ يَتِّي تَعْو۪يلُهُ O dünyanın sonu, o kıyametin kopuşu gelince demektir. Gelince يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلِ O kıyameti tin kopacağını unutanlar diyeceklerdir. Bir unutma olayı burada söz konusu. Tabii ki burada nesuh kelimesi unutmanın anlamı inkar anlamına gelir. Yani bundan evvel o kıyametin kopacağını inkar edenler anlamına gelir. Fakat niye inkar kelimesini kullanmadı da Yüce Allah burada nesuhu dedi, unuttular dedi? Çünkü unutmanın başka bir boyutu var. Nedir o boyutu? Siz yapacağınız bir işi unuttuğunuz zaman başka bir iş yaparsınız onun yerine. Yani hatalı bir iş yaparsınız. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا Ben Hazreti Adem'e emrettim, bu ağaçtan yemeyeceksin dedim. Fakat benim dediğim emri unuttu. Ha, unuttu da yedi bak. Unutmak yanlış bir davranış yaptırtır sana. Biliyor musun? Görevini unutunca başka davranış yaparsın. Tersini yaparsın. Bunlar da ahireti unutunca ahiretin istediğinin tersini yapmaya başladın. Halbuki Allah-u Teala dedi, buyurdu ki işte o ahirette şunlar şunlar sorgulanacak. Şunlar şunlar yanlıştır. Bunlar ödül kazanacak mahşerde. Bunlar cehenneme gidecek. Bunlar bunu unutunca diyor. Aha daldılar dünya hayatının zevkine. Yürü babam yürü. İşte bu unutmanın farklı boyutu bu. Şimdi bu unutma kelimesini bir de aldık mı? Burada da geçtim mi acaba? Burada geçmişti, konuşmuştuk. Burada da kıyamete kopacağına unuttular diyor Allah. Ben de onları unuttum. Unutanı unuturum diyor. Şimdi insanın hatırlaması gereken çok önemli konular var. Bir numaralı konu insan kendini hatırlayabilir. Sen kendini hatırlarsan, unutmazsan Allah'ını da unutmazsın. Bu kadar basit. Sen Rabbini unutuyorsan bir de bak sen kendini unutmuşsun da ondan. Sen kendini unutmazsan, hatırlarsan anneni de hatırlarsın. Kim doğurdu seni onu hatırlar. Sen kendini unutursan anneni de unutur. Yaralarını da unutur. Allah'ın emirlerini unutmamak lazım. Hatırlamak lazım. Yani kendini hatırlayacaksın, unutmayacaksın. Allah'ın emirlerini unutmayacaksın. Allah'ı unutmayacaksın. İşte bu unutma kelimesi çok önemli bir konu. Onlar daha önce bu kıyamete kavuşacaklarını, bu sona ulaşacaklarını efendim unuttular. Fakat o unutanlar diyecekler ki Gacca et rusulü Rabbina bil hak. Meğer dünyadayken Allah'ın peygamberleri bize hakkı getirmişti yani. Bak biz ne ettik gördün mü? Hiç aldırmadık onların getirdiği o kitaplara, o Allah'ın emirlerine hiç aldırmadık. Şimdi biraz da okuyalım da bu ayeti niye bize anlatıyor Allah? Yani ahiretten bir sahne anlatıyor kıyamet kopup. Ahiretteki bir sahneyi niye anlatıyor bize? Sebebi şu, bizi eğitiyor. Yani pişman olmadan evvel pişman olacağın bir davranışı yapma. Bunun eğitimini veriyor. Bu çok ciddi bir konu. Bu gençlere özellikle verilmesi gereken böyle çok ayetler var Kur'an'da. Yani pişman olmadan evvel, mahşerde pişman olmadan evvel o davranışları ya yerine getireceksin veya yerine getirilmemesi gereken davranışları, haramlardan sakınacaksın. Bunun eğitimini veriyor. Özellikle yaşlılık anında geriye dönüp bin kere pişman olmak, şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, şunu etmeseydim, bunu etmeseydim demeden evvel o gençliğe işte bu din eğitimi bilinci verilmesi lazım. Bunları bunu çıkıyor. Yani Yasin-i Şerif'te var. Ya hasreten alel ibad. Ey pişmanlık, kullara pişmanlık. Neredesin? Demeden. Baba. Ayette. Ey kullara pişmanlık. Hasret. Neredesin? Bu olmaz. Keşke dememeli bir Müslüman. Yani bir genç doğru yaşasın hayatını. Sonrasında ihtiyarlarında keşke olmaz. Veya ahiretinde keşke olmaz. İşte bak, bunlar keşke. Keşke. Yani Allah-u Teala bunu hayatta bir Müslümanın hayatında keşke olmayacak diye bu eğitimleri yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Keşke şöyle olmasaydı. Keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Bu tabir olmaz. Bu ayetler, bu çok böyle ayetler Kur'an'da. Bak şimdi hatırıma geldi, bunu bir doktora tezi olarak verebilirim. Kur'an'da pişmanlık diye. Pişmanlık psikolojisi. Bak bunu verebilirim. Şimdi veya kendim yazarım. Şimdi bunu anlatıyor Allah-u Teala bu ayette. Onlar diyecekler ki bu kıyameti unutanlar. Meğer Allah'ın peygamberleri bize hakkı getirmiş. Şimdi fehellena min şufa'a feyeşfe'u lena. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mı? Şefaatçi var mı? Soracaklardır. Şefaat. Şimdi sigara içer desna sigara içer. Benim öyle bir arkadaşım vardı. Kadıköy'de kuyumcuydu. Dedim ha, içme bu sigarayı ya. Ya nedir? Kopacaksa nerede koparsa kopsun. Sonra koptu. O hastalık geldiği zaman da keşke olmuyor. Geri dönüşü olmuyor. Geri dönüşü olmayan bir davranışı yapmayacaksın. Şimdi şefaat arıyorsun. Sonra dedi ki arkadaş, anlattım mı bunları? Söyledim sana, dedim. Hatırlıyor musun? Evet dedi. Şimdi ne arıyorsun? Tedavi arıyorsun. Yok mu tedavi? Yok. Ciğerleri mahvettin. Akciğer kanserine gitti. İşte bir delikanlı bunu görmeli. Bir Müslüman delikanlı keşke demeyeceğim ileride. Bu bir örnek olarak verdim. Şimdi orada da onlar şefaat arıyorlar. Peki şefaatçimiz yok diyorlar. Ama emnuraddu fena amele gayrellezi künna name. Veya geriye bir dönüş yok mu acaba? Bir geriye dönelim de başka ameller yapalım da, efendim başka ayetler var bu konuda. Bu geri dönüş isteğiyle alakalı. Daha evvelden size okumuştum onları. Yine onlara gidebiliriz. Bu geri dönme olayı, işte bu reincarnation var diyenler var ya, o kadar hata yapıyorlar ki. Yani ha bak, burada bak. Mahşerde bu istek olacak diyor. Bir geri dönüş, dünya dönüş, yaptığımız amellerin başkasını yapalım. Zıttını yapalım. Ne yaptık dünyada? Şu ameli yap. Bunun zıttı nedir? Bu. Bu ne? Diyecekler diyor. Bunu söyleyecekler diyor bunlar. Biz de Allah'a diyelim ki, soralım ki, ya Rabbi, ha bu adamları bir daha geri çevirsen ne olur yani? Bu kadar istekte bulunacaklar bunlar. Şimdi o ayetlere gideceğiz, başka ayetler var. Bu kadar istekte bulunuyorlar. Niye bunları geri göndermiyorsun? Onun cevabını burada verir başlıyor. Enam suresi. Anladın mı şimdi? Bak şimdi. Bel beda lehum ma kanu yukhuna min qab. Onlara bundan önce gizledikleri şeyler açıklanınca velev ruddu le'adu limanuhu anhu ve innehum lekâzibun. Onlar geri çevrilseler bile, bu dünyaya geri iade edilseler bile tekrar o nehyedildikleri o pislik hareketlerine tekrar dönerler. Garantileri yoktu bu adamların diyor Allah-u Teala. Yoktur. Bunların böyle isteğine bakmayın. Vay vay vay. Soruyu sorduk da ya Rabbi bunlar geri dönmek istiyorlar bu dünyaya. Gönderleri de iyi iş yapsınlar da cennete gitsinler. Bunlar neyi yakarsın? İşte cevabı burada. Göndersen bile bunlar yine eski işlerini yaparlar diyor Allah. Aman Allah. La'adu limanuhu an. O nehyettiğim, yasakladığım davranışlara yine dönerler onlar. Ve inne onla kazibun. Onlar yalan söylüyorlar. Bu istekleri yalandır. Anladın mı şimdi? Bunu sokacaksın o reinkarnasyonlara. O hocanın, büyük hocanın biri diyor ki bu dünyadan ham olarak gittin mi gene geleceksin, gideceksin, geleceksin hamlığın gidene kadar, olgunlaşana kadar. Bak bu ayetleri bilmiyor ki. Secde suresine gidelim. Secde suresinde ne buyuruyor Yüce Allah? Efendim. Velev tera. Görsen diyor. İdil mücrimun. O suçluları görsen. Nakisu. Ruusihim. Boyunlarını eğmiş vaziyette mahşerde. İnde rabbihim. Rablarının huzurunda. Boyunlarını eğmiş. Suçluluk psikolojisi içinde. Günahkarlık psikolojisi içinde, mahşerde, Rablerin huzurunda böyle boyunlarını eğmişken bir görsen ya. Ve şöyle derler diyor. Öyle boyunları eğik halde Rabbena ebsarna. Ya Rabbi gördük şimdi. Gördük mahşerde neler olacağını. Şimdi gördük. Ve semihna. Duyduk. Duyduk şimdi olanları. Hem gördük hem duyduk. Duyu organlarımız dünyada çalışmıyordu. Diyorlardı bize peygamberler, duymuyordu. Gösteriyorlardı, görmüyordu. Ama şimdi gördük. Böyle başları eğik. Ve işittik ya Rabbi. Fercana, bizi çevir. Geriye çevir. Namel salihan. İyi amel yapalım. İnna mukunun. Şimdi biz iyice inananlardanız. Ya Rabbi şimdi iyice inandık. Bu deneyi gördük. Bu tatbikatı gördük burada. Gördük ya Rabbi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir geri dönür. Öyle, o geri dönüşün olmadığını bak nasıl bir soruyla Allah-u Teala anlatacak. Daha evvelden demiştim onu size. Bir daha diye. Bir daha. Yeni gelenler var. Ha? Şimdi bak. Burada ne dedi? Burada dedi ki ha bu şeyin ya buna buraya koyayım. Ya buraya ellerim iyi hareket etsin. Şimdi orada başını eğmiş Rabbinin huzurunda suçluluk psikolojisiyle ya Rabbi gördük, işittik ama bizi geri çevir. Biz çok perişanız. Orada boyunu eğmiş olarak anlatıyor onu. Burada da bak nasıl anlatacak şimdi. Ve hum yestarihune fiha. O cehennemde feryat edecekler. Becürür ya. Hayvan becürür ya. Becürür hayvan. Ha bilirsiniz. Ha. Orada becürecekler. Rabbena. Ey Rabbimiz diyecek bu sefer. Orada boyunlarını asmış kafalarını orada bağıracak. Feryat edecek. Rabbena ahricna. Ya Rabbi bizi buradan çıkar. Namel salihan gayrellezî künnâ namel. Daha evvel yaptığımız amellerin tersini yapalım. Ya Rabbi iyi amel yapalım. O zaman işte bu adamlara şu soruyu soracağım diyor. Bak burada sormadı onu. Şimdi burada soruyor şimdi soruyu. Hangi soru hocam? Soru şu. Evelem nuammirküm. Size ömür vermedim mi? Ömür, ömür dünyada, ömür. Sizi ömürlendirmedim mi? Ma yetedekkeru fihi men tedekkera. Düşünen insanın düşünebileceği kadar bir zaman, bir ömür vermedim mi sana? Şimdi ne konuşuyorsun bana burada? Akıl verdim sana, düşün dedim sana, ömrü de verdim sana. Şimdi geliyorsun bana diyorsun ki, beni bir daha görüyorum. Vecaekumun nedir? Size uyarıcı gelmedi mi dünyada? Gelmedi mi size? Feduhu şimdi tatın, tadın. Femâli zalimine min nasir. Artık zalimlerin yardımcısı yoktur. Benden yardım beklemeyin. Siz yardım olacak insan değilsiniz. Beyninizi kullanmadınız. Düşünmediniz. Uyarıcılara uymadınız. İş bitti. Okusun bunları reenkarnasyon var diyenler. Ya bu ayetlere bakmıyor adamları ya. Hayret bir şey ya. İşte bak yani Kur'ansız fetva verme insanı nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Şimdi burada da aynısını. Ya yok mu bizi geri gitme bizi geri çevirecek? Fena amele gayrellezi künna namel yaptığımız amellerin tersi amelleri yapalım da bizi böyle geri çevirecek biri yok mu? Allah-u Teala şimdi onların bu konuştuklarını, bu pişmanlıklarını değerlendiriyor şimdi ayetin devamında. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendilerine yazık ettiler. Kendi öz benliklerine yazık ettiler onlar. Onlar kendi aleyhine çalışan insanlardır. Yani buradaki خَسِرُوا kelimesini şöyle açıklayalım. Şimdi bir adam düşünün. Çok zengin. Kardeşim parayı kumara, kadına, içkiye harcadı. İflas etti. Ne dersin? Yazık etti kendine. Adam yazık etti kendine ya. Adam milyarder şimdi para istemeye başladı ya. Dilenciliğe başladı. Ha bu hale bak ya. Demez misin? Ha. İşte maneviyatta da bir serveti var bu insanın. İnsanın Allah katında bir değeri var. Çok zengin bir değer bu. Çok zengin. İşte sen bu yanlış işleri yaparak diyor, bütün benim gözümdeki o değerini kaybettin. Yazık ettin kendine. Harcadın o değerini sen. İnsan olarak seni yaratmıştım, kulumdun. Sana bir değer veriyordum ben. Her şeyi senin hizmetine sundum bu dünyada. Bütün hayvanları, bitkiler alemini, bütün kainatı senin adına yarattım ben. Yarattım ama bak geldin ne ettin, iflas ettin şimdi. Hasırın manası budur yani. İflas etmek anlamına gelir. Hem ekonomi bakımından iflas hem manevi iflas. Bu Arapça, bu Kur'an-ı Kerim Rafça'dır biliyorsunuz. Rafça. Bir de bak şimdi. Ve dalle anhum. Onlardan kaybolup gitti. Mâ kânû yefterûn. Uydurdukları o sahte ideolojiler, o sahte felsefeler, o sahte tanrılar. O hani o insanlara taparlardı dünyada, o büyük adamlara, büyük din adamlarına taparlardı onlar. O tanrı haline koymuşlardı onu. Neredeler? Kaybolup gittiler. Adam orada kendi derine düşecek. Anam babam bile, kardeşim bile. Yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni. O gün diyor Allah-u Teala, kişi kendi anasından, babasından, hanımından, çocuklarından kaçacak, firar edecek, firar. Hapishaneden firar eder ya adam, ha öyle kaçacak. Geriye bakış yok. Ama biz oradan öyle diyoruz. Bizim şeyhumuz bizi kurtaracak da şefaat edecek bize de. Ve zallu anhum ma kanu yefteru. Aman ya Rabbi. Şimdi arkadaşlar bu ayeti bitirdik. Allah konuyu değiştiriyor, başka bir konuya geçiyor. İnne rabbeküm, elbette ki sizin Rabbiniz, Rabbekümullahu, Rabbiniz olan Allah, ellezî halakas semâvâti vel ardâ, gökleri ve yeri yarattı, fî sitteten yâm, altı dönemde. Sümme istevâ alel arşi, sonra arşı kapsadı, arşın hükümranlığına, hükümranlığını elde etti. Yukşin leylen nehâve yatlubuhu hatifen, peşinde koşan, geceyi gündüze saran Allah'tır. Ve şemse vel gamara vel nücûme musahharatin bi emri, ve güneşi, ayı ve yıldızları kendi emrine boyun eğdirendir. Hello! Dikkat! Lehul halku vel em, yaratma olayı ile hüküm verme olayı Allah'a aittir. Tebarekallahu Rabbul alemin, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Şimdi bu ayeti kerimeyi tabii başka bir konu ama yukarıdaki ayetle bir bağlantısı var. Çünkü insanlar neden Allah'ın dediklerine dikkat etmez, unutur, tersini yapar? Çünkü Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini, Allah fikrini, Allah'ın bizimle olan ilişkisini takdir edemediği için. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِكْ diyor Allah. Birçok ayette var. Mesela Zümer'de var bu ayet. Mesela En'am'da var bu ayet. Bak şimdi hatırıma gelen, buradan hocama rahmet okuyayım. Allah diyor ki beni gereği gibi takdir edemediler. Beni bilemediler. Benim gücümü anlayamadılar. Anlasalardı böyle olmaz. İşte biz bu Allah'ı anlatacağız. Bu insanlar Allah'ı bilmiyorlar. Onun için gidiyorlar efendim mezarlardan, türbelerden medet umuyorlar. Hem nelere nelere aşırı şekilde tapar gibi saygı duymaya çalışıyorlar. Allah'ı takdir edemiyorlar da bundan. Onu söylüyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı takdir edilmesi gerektiği şekilde takdir edemediler diyor Allah. İşte burada neden bu yukarıda bunlar oldu, bu olaylar oldu? Ben anlatayım kendimi diyor Allah-u Teala. Bir anlatayım onu size. Ben kimim? Böyle tahmin ediyorum 2000'e yakın ayet var. İşte bunlardan biri de bu. Şimdi ben kendim anlatayım size. Böyle ufak, kısa bir şeyden. Bir, ben sizin Rabbiniz olan Allah, benim en büyük işim gökleri ve yeri yaratmamdır. Bak, gökleri ve yeri yaratmışım ben. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tan Allah'a dua edilir. Türbeye değil, ölüye değil. Anlatamıyorum. Bu dili ben koyarım. Ahmet Mehmet değil. İlmihal'de koymak. Ben Allah'ın dini ben koyarım. İşte bunu anlasak. İşte Allah bak diyor. Bak ben işini anlatayım sana. Ben kim? Bir, gökleri ve yeri yaratan ben. Var mı senin o taptığın sahte tanrıların böyle bir gök, bir yer yaratma olayı var mı? Böyle bir kudretleri var mı? Niye tapıyorsun onlara? Anlıyor musun şimdi bu işi? Biz öyle bir Tanrı'ya inanıyoruz ki, öyle bir Allah'a inanıyoruz ki gökleri ve yeri yaratmıştır. Fî sitteti eyyâmin altı devirde. İşte bak bunu açın şimdi Tevrat'ta bulursunuz. Genesis bahsinde pazar, pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi dinlendi Allah. Yoruldu. Haftanın günleri anlamışlar bunu. 6 gün 7. günde dinlenmiş diye bulursunuz. İşte bu tahrif edilen ayetlerden biri budur işte. Anlıyor musunuz? açıkça net. Fi sitteti eyyamin, altı devir demektir. Devir. Altı devir. Bu böyle haftanın günleri değil. Haftanın günleri olarak anlaşılmış, öyle yazılmış o kitapta. Ve onun için cumartesi dinlenme günüdür. Allah yorulmuş. Altı günde yarattı, yorulmuş. Ve sonra dinlenmeye çekilmiş. Şimdi böyle bir anlayışın din olur mu? Böyle bir din olur mu? Allah'a yorgunluk veren. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huduhu sinetun ve la nevum. Şimdi Allah'ın sıfatlarını anlatıyoruz. O yorulmaz. Ona uyku yoktur. Şusu yoktur. Beşeri yapımlarla alakası yoktur. Efendim, ama gene onu altı günde dediler. Ama altı devirde yarattı. Bugün bilim, jeoloji bilimi veya genel coğrafyada vardır bu, okuyanların vardır. Jeoloji bilimine göre dört zaman, kainatın yaratılışı dört zaman var, bulmuşlar. Jeologlar. Bu altı zamana çıkacak. Bak Kur'an'ın dediğine gelecekler. Bak Kur'an jeoloji anlatıyor. Bak kainatın yaratılış zaman sürecini anlatıyor. Altı devir. Onlar dört devir bulmuşlar. Bu altıya çıkacak. Yani onlar şimdi doğru iş yapıyor. Yani bilim doğru iş yapıyor. Ama eksik söylüyor. Dört değil, altı. Anlıyor musunuz şimdi? Bu muhteşem bir olaydır bu. Yani adamlar Kur'an-ı Kerim'in dediklerini araştırıyorlar ha. Şimdi işe bak sen şimdi. Çünkü bu kitap fıtrat kitabıdır. Fıtrat doğa kitabı. Yaratılış kitabıdır. Bu kitabı bir kitap. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki altı devirde yarattım. Sadece diyor Allah-u Teala Fussilet suresinde o altı devirin dört tanesini rızkınızı yaratmak için yapmışım ben. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani bu varlıkları yaratıyorum. Bu timsahları, bu solucanları, bu yılanları, bu akrepleri, bu insanlar nerede ne yiyecekler, ne içecekler, onların sofrasını da düşündüm. Bu sofrayı dört zamanda kurdum diyor. Aman ya Rabbi, bu sıra süresi. Ha bu kitaba hiç abudan haberimiz yok ki bu kitabı bir anlatamadık ki bu insanlar Müslüman olsa. bak buna, bak. Ve gaddere takdir etti, planladı, projelendirdi. Fiha, o kainatta, o yeryüzünde. Ekvateha fi erbaati eyyam. Dört günde planladım rızıkları diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani Allah yarattığı varlığı düşün, bu beslenecek daha, bu rızık, hav mikrop bile beslenecek daha. Mikrop var ya havlara hav. O mikroplar bile, sinek bile yani. O da gıda yiyecek, o da bir şey beslenecek daha. Öyle solucanlar, o kurtçuklar, onlar bile yiyecekler, beslenecekler. Onların projesini yaptım ben diyor. Var mı böyle bir sofra? Ulan muz koydum sofrana, elma koydum, üzüm koydum, koydum. Baksana sofrana diyor. Felyanzurul insanu ila taami, Abese suresinde. İnsanoğlu önündeki yemeğe bir baksın diyor. Nereden geldi oraya? Nereden? Hayır. Anlatıyorum da. Yoncaya varıncaya kadar anlatıyor. İneklerinizin yediği yoncayı bile düşündüm diyor Allah. Hele bir baksana diyor. Nahl suresinde. Ve innelekum fil en'ami le'ibra. Hayvanlarda sizin için bir ibret vardır, bir ders vardır. Nusqikum mimma fi butunihi min beyni farthin ve demin leben. Min butuniha. O ineğin karnından pislikle kan arasından tad aldığın sütü çıkarıp veriyorum sana. Bu böyle bir rafineri var mı? O vücuttan o ot gidiyor, ot. O ot pislik oluyor. O ottan kan alıyor, o ottan süt veriyorum sana. hem de pislikle kan arasından çıkartıyorum onu diyor. Aman yarabbi. İniyorsun o sayfanın aşağısına. Ha arıya baksana diyor avarıya. Ula bir düşünsene avarının üzerine diyor. Ha arının kusmuğundan bal veriyoruz ha. Kusmuğundan. Yani bu dehşet bir anlatım biçimi var Kur'an-ı Kerim'in. Yani ben böyle heyecanlanıyorum şimdi. Evet iki tanesine gidiyorum da heyecanlanıyoruz. Ya hepsini düşünsene ne olacak? Yok olacak. Şimdi yani düşünebiliyor musun? Dört devirde diyor. Bak bu altı devirin dört devirini sadece diyor. Rızıklara yemişim ben. Yani şu beslenme sistemine bir bakın arkadaşlar Allah aşkına ya. O ne dehşet bir şey bu ya. Bu böceklere bir bakın lan mikrobundan varıncaya kadar o sofraya oturuyor da Allah'ın kurduğu sofraya. Bazımızın karşısına bir mikrop geliyor bizi şey stafilokok mikrobu mesela. Stafilokok nereden geldi attırın Allah aşkına. Stafilokok bel soğukluğunun mikrobudur. Ya nereden gelmiş adam? O da oturuyor karşına. O da yiyor sofrada. O da kendini besliyor. Yani akrep de oturuyor ya. Yılan da oturuyor. O da yiyor. Şimdi bu altı devirde yarattım diyor Allah-u Teala. Bu kainatı ve içindeki canlıları ve özellikle onların rızıklarını. Bu rızık dediğin şey yani affedersiniz yani bir bu ayıp yoktur bu işin. İlim yapıyoruz biz burada. Dehşet şeyler anlatıyoruz. Düşün ki Bayraktar Hoca neredeydi? Bayraktar Hoca babamın yediği domatesteydim ben. Maruldaydım efendim ben. Ekmekteydim efendim ben. O ne dehşet verici bir yolculuk ki. O nasıl bir hicret ki. Geldi Bayraktar Hoca. Böyle bir şey var mı ya? Bir düşünün ya. Yani Allah'ın kudretini kabul etmemek mümkün mü? Yani benim babamın yediği domatesteydim ben ya. Oradan nasıl süzülüp geldi, kan oldu, sperm oldu, yumurta oldu, oradan döllendi, geldi, oldu, benden çıktı, geldi. Yani bu hicreti düşünebilir miyim? Bunu hicret diyorum ben buna. Bunu bir anlattım ben televizyonda, hicret dedim ben buna. Hicret bu! İşte Yüce Allah tabii bu rızık dediğimiz şey sistemden geliyoruz biz. Efendim onun için diyor ki Nuh suresinde Vallahu enbeteküm minel erdi nebata. Ya sizi yerden bitki olarak bitirdim diyor Allah. Siz bitki olarak bitirdim sizi ya. Siz bitki değildiniz ya. Bitki değildiniz. Şimdi oldun adam da bana karşı koyuyorsun. Sonra kainatı yarattım. Gökleri yeri yarattım altı devirde. Sonra ne yaptım? Sümme esteva alel arş. Sonra arşın hükümranlığını elde ettim. O yarattığımın hükümranlığı bendedir diyor. Yani arşı kapladım manasına geliyor. Arş aslında koltuk demektir yani arş. İsteva da kaplamak manasına gelir. Yani şimdi bunu şeyde bir panelde konuşurken hocalar bizim okulda muhteşem bir panel yapıldı. Buna yıllar ben yönetiyorum Süleyman Ateş Hoca, Yaşar Nur Öztürk Hoca, bir de başka bir Can Acındoğlu Hoca. Onlar gelmişler, ben de yönetiyorum. Hocanın bir tanesi buna mana verdi. Dedim yok bu mana değil. İnsanla Allah arasındaki temel farklardan birini söyleyeyim sana. Kudret bakımından. İnsan bir eser yapar, kendini o eserin içine koyamaz dedi. Kendisi o eserin dışındadır. Mimar Sinan o caminin yaptığı caminin duvarlarının içinde değildir. Olamaz. Kendini oraya koyamaz. Onun dışındadır. Biz yaptığımız eserin dışındayız ama Allah yarattığı eserin içine koyar kendini. Allah hem bu dünya kainatın içindedir hem dışındadır dedim. Mekandan münezzehlik, sübhanlık budur dedim. Sen nereden çıktın bu hala? Bu ayeti böyle anlayacaksın. Bu Kur'an'da geçer işte. Taha suresinde de geçer bu. Orada da var. Er-Rahmanu alel arşi istava diye geçer orada mesela. Furkan suresinde de var mesela. Yani Kur'an'da bu çok ciddi bir konudur bu. Bunun anlaşılması zor bir olay. Ama tabii birçok ayette bir araya geliyorsun. Allah diyor ki mesela Kaf suresinin 16. ayetinde ben insana şah damarından daha yakınım. Ba ba ba ba ba ba. Ne demek bu? Nasıl yakınız Allah? Şah damarımızdan daha yakın bize. Bilgisiyle ve yaratmasıyla. Bak bak bak onu da söylüyor ha. Hangi sıfatımla sana senin şah damarından daha yakınım? Bilgimle ve yaratmamla. Aman Allah. Ve lekad halakna linsane. Biz insanı yarattık. Ve ne'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh. Ve nefsinin ona verdiği vesveseleri biliriz. Bak yarattım bilirim. Bilgi. Yaratma. Çünkü ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ona şah damarından daha yakınım ben diyor Allah. Bilgisiyle ve yaratmasıyla. Çünkü bizim vücudumuzda düşünün. Allah her gün milyarlarca hücre ölüyor, yerine yeni hücre geliyor. Her gün milyarlarca hücre ölüyor, yerine yeni hücre geliyor. Sen onun farkında değilsin. İşte bunu ben yapıyorum diyor Allah. Benim yaratmam orada, öyle seni saat gibi kurmuş, ben dışarıda oturup seni gözlemiyorum ha. Sen değil. Yani bu dehşet bir sistem bu. Subhan kelimesi budur ha. Bunu bir kelimeyle ifade ediyoruz. Subhaneke Allahümme diye okuyoruz ya. Ahu subhane ne yani diye ya. Ahu bir kelime. Yani subhaneke Allahümme derken ne diyorsun orada sen? Tabii bunun manasını bize öğretmiyorlar ki. Subhan seni bütün noksan sıfatlardan uzaklaştırırım ya. Sen her yerde hazır ve nazırsın ya. Senin olmadığın yer yoktur. Allah bizi dinliyor burada. Burada konuştuktan, abi konuştuktan bahsedecek mahşerde. Sen ne diyordun orada bayrakta? Bunu bilerek yapıyorum ben bu işi. Ahirete inanıyorum çünkü. Mahşerde bunlar karşıma çıkacak biliyorum işte. Ama öyle fetva veriyorlar ki hiç adam ahirete inanmıyor ki. Karşına çıkacağını bilmiyor ki. Bak konuş. Sonra o yarattığım eserin içine kendimi koydum, onu kapsadım. Onun hükümranlığını elde ettim demektir. Alel arş, arş burada koltuk, makam koltuğu deriz ya, iktidarı ifade eder. İktidar. Kainatın iktidarı bendedir. Sonra yuşil leyle nehara, geceyi gündüze örterim. Yatulubuhu hatizen. O gece gündüzü istiyor. İstiyor çok. Hararetle istiyor. Ona kavuşmak istiyor. İşte o kavuşmayı gece ile gündüzü birbirine örterim diyor. Birbirini takip ederler. Sonra ve şemse vel kamera, güneşi ve ayı, ve nücüme yıldızları, müsehharatim bi emri, ve benim emrime boyun eğerler. Ben ne desem onu yaparlar. Ha o güneşi görüyor musunuz ya? Yasin-i Şerif'te ve şemsu tecrili müstakarrin leha zâlike takdirul azizil alim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَبِيلِ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَنْ لَيْلُ سَابُقُ النَّهَا وَكُلُّ فِي فَلَكِنْ يَسْمَعُ Diyor ki Allah-u Teala, şimdi orada astronomi dersi veriyor işte. Bak şimdi işi getirdi, şimdi astronomi fakültesine gitti. Orada ders veriyor. Güneşe bir yörünge verdim diyor Allah. Ona bir yol çizdim. Yani yörünge dediği biliyorsunuz. Yani yörüngeyi bilenleriniz var, bilmeyenleriniz olabilir. Ona bir yol tayin ettim. O yolda döner. Öyle cereyan eder. Ona o görevi verdim. Musahhar kıldım ona. Sen bu hizmeti yapacaksın. Sen ışık vereceksin. Sen dünyayı hem ısıtacaksın hem ışıtacaksın. Işıt. Işık vermek bir de ısıtmak. Hem ısıtıyor hem ışık veriyor. Isıtıcı ışık. Isıtıcı ışık. Enerji yani. Şimdi verdim ona. Ay'a da aynısını verdim diyor. Safalar verdim diyor. Ama hiçbir zaman ona yakışmaz diyor o güneşe, aya, yıldızlara çarpmak, birbirine çarpmak, yörüngesinden çıkıp birbirine çarpmak ona yakışmaz diyor. Hepsi bir boşlukta akıp giderler diyor. Ve küllün hepsi fi felekin, bir boşlukta esbahun, yüzüp giderler. Tesbih yüzmek demektir. Tesbih var ya, tesbih. Ha böyle biz tesbih çekiyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz ha. Namaz tesbih ne demek? Yüzmek demek. Nereden yüzüyorsun? Beşeri limandan ilahi limana götüren ibadettir tesbih. Evet. Yüzdürür seni. Bunları konuşuyorduk ara sıra da unutmuş olabilirsiniz. Heyecanlanıyorum ya vallahi. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'de heyecanlanmamak mümkün mü? Şimdi bunları niye söylüyorsun ya Rabbi? Boyun eğdirdim kendime. Güneşi, ayı, yıldızı. Ama onlar bana boyun eğdi ama sen eğmeyizin bana diyor. Onu anlatıyor, onu söylüyor. Sana da bir yörünge çizdim. Ha bu Kur'an senin yörüngendir. Buna göre davranırsan hiç birbirinize çarpmazsınız. Öyle 44 kişiyi öldürmezsiniz. Çarpıyor. Bak. O adamlara akşam konuşuyorlar. Akşam dinledim saat 1:30-2'lere kadar. Bir televizyonu. Sade de gelemiyorlar. Bu adamlara Allah öğretilmedi. İnsan öğretilmedi. Katilliğin ne olduğu öğretilmedi. Bunu demiyorlar. Bu adamlara din eğitimi yapılmadı demiyorlar. Din eğitimi yapılmadı. Konuşuyorlar. Yok orada efendim aşiretiydi, yok bilmem neydi, yok. Burada hukuk yok orada. Allah'ın hukuku yok orada. Devletin hukuku da yok orada. Yok. Adam doğru. Her şey doğru. No. Bu adamlar bırakılmış, eğitilmemiş efendim. Eğitilmemiş. Şimdi otursun devlet yana yana ağlasın. O kadınlar değil, devlet ağlayacak. Devlet. Ne götürdün adamın beynine, gönlüne? Bırak şimdi sen bu işe. Aval aval kocaman profesörle konuşuyor orada. Aval aval. Böyle saçma sapan şey olur mu? İşte yörüngeyi kaybetti adam. Yörüngeyi kaybetti, kendi amcasının oğlunu öldürüyor işte. Çocukları öldürüyor işte. Bu kadar basit. Yörünge yok adamda. Bak ne diyor Allah. Lehul halku vellem. Yaratma da hüküm de bana aittir. Kim Allah'ın hükmünü öğretti mi biz bu insanlara? İnsanın değeri anlatıldı mı bu insanlara? Komşuluğun değeri anlatıldı mı bu insanlara? İnsan öldürmenin ne derece günah olduğu anlatıldı mı bu insanlara? He? He? Şimdi birileri otursun, ağlasın. Mahşerde bunların cevabı verilecek. Allah soracak. Ha bu insanları niye böyle bıraktınız buraya daha böyle? Efendim namaz kılarken insanlar öldürüyorlar. Ula bu canavar korkunç ya. Bizim köyde bir adam düştü ayının önüne. Yattı aşağı. Nereden ne oldu? Yattı aşağı, ayı hiç demedi ha. Ayı gitti ha. Ula ayı kadar olmadılar bunlar ya. Anladı adam, adam koktu yani ya öldü ne olduysa biraz kokladı ha böyle azıcık. Bu dedi bu adam gitti, bu yemeğe değmez bu adam. Çekti. Bunlar oldu. Olacak işte ya. Ya bu adamlar namaz kılarken adam öldürüyor. Bunu bu canavarlık, bu canavarlık eğitimsizliktir efendim. Bu kadar basit hem de. Din eğitimini öğreteceksin bana. Din eğitimini. Allah'ını öğreteceksin bana. Anladın mı şimdi? Ha, ha. İşte. Ha. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bak ha güneşi görüyor musun? Ey kulum. Ayı da görüyorsun. Yıldızlar. Ben onları Emrime amade ol da bana boyun eğdiler. Musahharatim benim. Benim emrilerim onlar boyun eğdiler. Öyle dönerler. Işık. Görevlerini yerine getirirler. Ama sana görev verdim ama sen yerine getirmiyorsun. Sen ne biçim adamsın sen ya? Onlar bana itaat ediyorsan et. Sana üstelik akıl verdim sana. Şimdi ayeti görüyor musunuz? Dehşet bir şey yani. Şimdi bak bu yediğim yorum gelecek zaten. Bu sefer Allah-u Teala dedi ki Allah ela lehul halk. Dikkat edin. Yaratma Allah'a aittir. Vel emru emir hüküm ona aittir. Tebarekallahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi ne yücedir diye bu ayeti bitirdi. Şimdi emir verecek şimdi. Ezan okunmak üzeredir. Bu ayeti mana verelim. Kısa bir ayettir. Üd'u. Kulluk edin. Rabbeküm Rabbinize. Kulluk edin. Yalvarın. Çağırın. Telarru'an ve hufya. Huşu içinde ve sineden gelerek, korkarak Allah'a yalvarın. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Yörüngesinden çıkanları sevmez. Bak bunlar yörüngeden çıktılar işte görüyorsunuz. Yörünge mörünge yok. Şimdi değerli kardeşlerim burada kaldık. Gelecek hafta inşallah Çanakkale'de olacağız. Orada bir sempozyum var, orada bir konuşmam var. Cuma vaazını orada yapacağım. Hem sempozyumda konuşacağım sabahleyin, öğleyin de cuma vaazımı inşallah orada yapacağım. Onun için gelecek cuma yok. Efendim uzaktan gelenler gelmesin. Demeyin ki sana hoca unuttu demedi. Geldik burada geri döndük falan demeyin. Efendim gelecek cuma oradayız inşallah. Öbür cuma bu ayetten başlayalım. 55'ten başlayalım. Değerli kardeşlerim, Allah bize böyle bir kitap vermiş. Tabii benim bu küçük beynimle bu kadar anlayabiliyorum. Size bu kadar aktarabiliyorum. Ama bir uzun bir süredir, 18. seneyi inşallah Temmuz ayında bitireceğiz. 18 yıl bitecek. Düşünebiliyor musunuz? Efendim, tabii bu kibriti yakan insanlar var içimizde. İnşallah 18. yıl bitişinde duamı yapacağım herkese. Efendim, tabii Kur'an-ı Kerim'imiz bizim bu kitabımızı bu zamana kadar bize anlatmadılar. Bir hikaye şeklinde bize sundular. Efendim, hatta Kur'an-ı Kerim'e gitmeden beşeri kitaplarla bizi oyaladılar. Ama işte görüyorsunuz, anlatılınca nasıl, ne oldu anlatılıyor. Ben buradan bu duayı yapıyorum her zaman. Ya Rabbi bu Kur'an'ı doğru anlayan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. El Fatiha. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Men yehdillahu fela mudillela ve men yudil fela adiyela. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem cemaat-i müslimin bu ayeti kerimeyle bugünkü hutbenin verilmesini müftülüğümüz işlemiş. Ayet Kasas suresindedir. Harun'la alakalıdır. Bu ayetin bir üstteki ayetlere bakarsak Harun o kadar zenginmiş ki hazine anahtarlarını bir bölük asker, güçlü bir bölük asker taşısa bile taşıyamaz. Bir bölük asker bile taşıyamaz. Ayet öyleymiş. Şimdi o ayette özür verdim size ama bu ayette Allah-u Teala şimdi okurken bir takım prensipler çıkartacağız buradan. Halk Karun'a gelmiş. Halk. Demişlerler ki Vebter, aynı o söyledikleri halkın söylediğini Allah bize ayet olarak naklediyor. Vebter'i iste, ara. Fîmâ âtâkallâhu. Allah'ın sana vermiş olduğu bu sebepten, bu ekonomik değerden iste, ara. Eddâvel âhirete, ahiret yurdunu ara. Ahiret için hayır yap, iyilik yapmak istiyor ona. İnfak et. Fakirlerin elinden tut. Veya tersi nasip et kemine dünya. Dünyada da nasibini unutma. Böyle de bir denge kur. Dünya ve ahiret. Buradan bu hüküm çıkıyor. Dünya ile ahiret arasında bir denge kuracaksın. Sadece ahirete gidip dünyayı terk etmenin bir anlamı yok. Dünyayı da kazanacaksın ahirete. Ama dünyaya da tapınıp ahirette unutmayacaksın. Dolayısıyla hem ahiret yurdunu ara dediler ona, hem de dünyada nasibini unutma. Ve ahsin kema ahsin Allahu ileyke. Allah sana nasıl iyilik yaptıysa, bu serveti nasıl sana verdiyse, sen de ne? Sen de iyilik yap. وَلَا تَبْغِنْ فَسَادَ فِي الْعَرْضِ. Sakın ha yeryüzünde fesat çıkarma. Bozguncu